Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur külliyatından, Mektubat isimli kitabından 12. mektubu okumaya devam ediyoruz. İkinci sualde kalmıştık. Bu sual mahiyet itibariyle şudur: şeytanlar niçin yaratılmışlardır? Cenab-ı Hak şeytanı ve şerleri hangi hikmetleri ve faydaları için yaratmış? Şer olan, yani kötü olan bir şeyin yaratılması da kötü değil mi? Şer değil mi? Kelam ilmindeki ifadesiyle söylersek, kabihin yaratılması kabih değil midir? El cevap: hayır, haşa, halk-ı şer, şer değil, aksine kesb-i şer, şerdir. Yani şer olan bir şeyin yaratılması şer değildir, kötü değildir. Esas şer, kötü olan, şer olan fiili, kötü olan fiili işlemektir, yapmaktır. Burada, ileride de konuşulabilir ama burada da söylesek faydası olur zannediyorum. Şöyle bir soru akla gelebilir: dünyada hiçbir kötülük olmasaydı, şer hiç yaratılmasaydı, daha iyi değil miydi? Dünyada her şey hayır olsaydı, her şey güzel olsaydı, yani hastalıklar, musibetler, efendim kötü sözden tutun da kötü olaylara kadar, cinayetlere, kan dökmelere kadar hiçbir şey olmasaydı, insanlar melek gibi olsaydı, dünya cennet gibi olsaydı, daha iyi değil miydi? Cenab-ı Hak böyle bir dünya yaratıp bizi burada yaratsaydı, yaşatsaydı. Değerli kardeşlerim, bunun cevabı çok zor değil. Gayet kolay anlayacağınız bir şeydir. Bir kere yüce yaratıcı çok çeşitli alemler ve çok çeşitli varlıklar yaratıyor. Öyle hiç şerlerin ve şerirlerin, şerli insanların, şerli efendim olayların olmadığı steril alem diyelim, steril alemleri ve öyle hiç suç bilmeyen mahlukları da var. İşte melekler. Ama Allah zıtların, yani hayrın ve şerrin, soğuğun, sıcağın, iyiliğin, kötülüğün, her şeyin iç içe olduğu, yan yana olduğu ve karşı karşıya olduğu bu dünyaya ve bu günahlı, sevaplı insanlara, yani bir tarafta günahlar, bir tarafta sevaplar olacak, böyle insanlara ayrı bir değer veriyor. Burası apayrı bir alem. Yani sizin dediğiniz gibi, öyle sadece hayrın, güzelliğin bir araya geldiği, işte cennet alemi de var. Ve orada günah yok. Belki daha başka alemleri de var. Ve ayrıca melekler, işte melekler, hiç günah işlemeyen, günah bilmeyen, Cenab-ı Hakk'ın emrettiğinin dışında bir hayatı olmayan, bir tercihi olmayan varlıklar. Ama Cenab-ı Hak insanı onların üzerinde tutuyor. Hatta bunu belli etmek için, bildirmek için, malumunuz Bakara suresinde anlatılıyor, meleklerin insanlara secde etmesini Cenab-ı Hak emretmişti. İnsanın kıymetini ifade için. Şimdi üstadın cevabına geçiyoruz. Bir şeyi yaratmanın, var etmenin, hayır veya şer olması, o şeyin bütün sonuçlarına bağlıdır. Halbuki kesb denilen şey, o yaratılan şey ile senin aranda özel bir durumdur. Özel bir ilgiden doğar. Bu ne demektir bu cümle? Bakınız, şimdi bir şeyin hayır veya şer olması çok sonuçlarına bağlıdır. Yani mesela elektriğin icadı iyi mi oldu, kötü mü oldu denilse, elektriğe çarpılarak ölen çok insan vardır. Demek ki kötü oldu işte diyebilirsiniz. Ama elektriğin bütün fayda ve zararları bir araya getirilir, yazılır, göz önüne alınır ve ondan sonra elektriğin hayır veya şer olduğu efendim ölçülürse, o zaman gerçek bir sonuç ortaya çıkar. Hakeza böyle, yağmur hayır mı, şer midir? Efendim, insanın yaratılması hayır mıdır, şer midir? Daha dünya kadar hadise, işte ilaçların, diyelim ki antibiyotiğin keşfedilmesi hayır mıdır, şer midir, hayır mı oldu, şer mi oldu? Böyle uzun vadede pek çok sonuçlar dikkate alınarak bir sonuca varılabilir. Halbuki bir de burada kesp denen bir hadise var. Yani senin mesela yağmura muhatap olman, sen antibiyotik kullandın, fayda gördün veya bir başkası antibiyotik kullandı ve ondan bir zarar gördü. Bunlara kesp deniyor. Yani senin özel temasın, o şeye, şey ile özel münasebetin, özel münasebetler, ilgiler ve bireysel sonuçlar genel sonucu etkilemekle beraber genel sonucun yerine geçmezler. Yani bir şey hayır mıdır, şer midir, bu sonucu belirleyici olmazlar. Evet, bu bakımdan üstad yağmur misalini veriyor. Yağmurun binlerce neticesi vardır ve hepsi de güzeldir. Bu durumda birisi kendi tedbirsizliği sonucu yağmurdan zarar görse, yağmur rahmet değildir diyemez. Yağmurun yaratılması şer oldu diye bir sonuç çıkaramaz. Aksine kendi yanlış hareketim ve yağmurla yanlış bir noktada buluşmam sebebiyle ben yağmurdan zarar gördüm diyebilir. Kişisel münasebeti işte. Şahsi tecrübesi. Ama yağmurun o kadar çok faydaları var ki ve o kadar önemli ki, eğer yağmur olmazsa dünyada hayat olmaz. Hem mesela ateşin yaratılmasında da çok faydalar var. Bütünü de hayırdır. Fakat bazıları kendi yanlış bir hareketi sebebiyle veya ateşle yanlış bir teması sonucu ateşten zarar görse, ateşin yaratılması kötü oldu diyemez. Çünkü ateş yalnız onu yakmak için yaratılmamış. Aksine o adam yanlış bir hareket yaparak kendi yemeğini pişiren ateşe elini soktu ve kendi hizmetçisi olan ateşi kendine düşman etti. Sonuç olarak çok faydaları olan bir şey için biraz zarara katlanılır. Az bir zarar o faydalar için tolere edilir. Ama az da olsa hiç zarar olmasın, hiç zarar görmeyelim denilirse, çok faydaları olacak bir iş bu yüzden terk edilirse, az bir zarardan kaçıyoruz derken çok faydalı işlerden kaçarsanız o vakit daha çok zarar görülür. Evet, bu da çok enteresan bir nokta. Bakın, az zarardan kaçarken bu defa çok zarar görülebilir. Mesela savaşa asker göndermekle elbette bazı cüz'i ve maddi ve bedeni zararlar ve şer olur. Savaşa katılınca muhakkak çeşitli zararlar görülür. Devletin, milletin bir zararı olur bundan. Fakat o savaşta öyle büyük bir hayır vardır ki sonucunda Müslümanlar başka milletlerin istilasından kurtulmuşlardır. Evet, gelmiş düşman kapına dayanmış, biz de savaşmayalım, bunda insan ölür, maddi zararımız olur dersek, büsbütün düşmanın eline geçer memleket ve o zaman daha büyük tehlikelerle karşı karşıya geliriz. Ama savaşa girilirse, o savaşın sonunda efendim milletin düşman istilasından kurtulması büyük bir hayırdır, berekettir. Eğer o zarar, az zarar sebebiyle cihat terk edilse, o vakit bütün iyilikler elden gittiği gibi bütün şerler de üstümüze gelir. Bu durum zulmün, kötülüğün ta kendisidir. Değerli kardeşlerim, hayatımızdaki hizmetlerimize de böyle bakabiliriz. Hizmet etmeyince, bütün vaktimizi kendimize ayırsak, istirahat etsek, bütün paramızı kendimize ayırsak, kendimize harcasak, daha keyifli bir hayat yaşadığımızı, yaşayacağımızı zannedebiliriz. Ama bu da işte bir cihadın, bir gayretin, yapılması gereken bir himmetin terk edilmesidir ki, bundan doğacak zararlar çok daha fazladır ve bizim rahatımızı da elimizden alır gider, maddi imkanlarımızın da önü kesilir, çok büyük zararlar görebiliriz. Hem hayır ve bereketten oluruz, hem ayrıca zarar görürüz. Yine Üstad misal vermeye devam ediyor. Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur'da konuları misallerle anlatışı, hem hatırda kalıcı hem de pek çok zor anlaşılır konuların çok kolay anlaşılmasına vesile oluyor. Evet, bakın şimdi de enteresan bir misal veriyor. Kangren olmuş ve kesilmesi gereken bir parmağın kesilmesi hayırdır, iyidir, diyor Üstad. Halbuki görünüşe göre parmak kesmek kötü bir olaydır ve şerdir. Böyle düşünerek parmak kesilmezse hastalık ilerler ve sonunda el kesilir ki bu çok daha kötü olur. İşte kainattaki şerlerin, zararların, deprem ve fırtına ve hastalıklar gibi beliyelerin ve şeytanların ve muzırların yaratılmaları ve icatları şer değildir değerli kardeşlerim. Çirkin değildir. Çünkü onlar birçok önemli ve hayırlı sonuçlara vesile olmak için yaratılmışlardır. Hakikaten böyle başka yerde de verdiği bir misal vardır üstadın. Mesela diyor, atmaca kuşu serçeye musallat olur, serçenin uçma kabiliyetini, melekesini, kaçma melekesini geliştirir diyor. Hayatımızda pek çok sıkıntılar bizi pişirirler, olgunlaştırırlar ve daha olgun, daha iyi düşünebilen, tecrübeli, kamil bir insan olma yolunda bizi geliştirirler. Ama böyle hiçbir sıkıntı yaşamamış, her şey ayağına gelmiş, pek çok insan vardır ki, efendim, o hamlığın verdiği sıkıntıyı ömür boyu yaşarlar. Mesela, yine misal veriyor üstad, meleklere şeytanlar musallat olmadığı için, evet, melekler ile şeytanların bir işi yok, onlar ayrı ayrı varlıklar. Bizim her ikisiyle de işimiz var, hem meleklerle hem şeytanlarla. Meleklere şeytanlar musallat olmadığı için, meleklerde manevi yükselme de yoktur. Makamları sabittir, değişme olmaz. Keza hayvanlara da şeytanlar musallat olmadığı için mertebeleri sabittir, nakıstır. Hayvanların muhakeme edebilecek, tercih yapabilecek, iyiyi kötüyü ayırıp iyiyi tercih edebilecek bir kabiliyetleri olmadığı için onlar böyle bir imtihana tabi tutulmamışlar ve onların da makamları, mertebeleri sabittir, nakıstır. Şimdi gelelim insanlara. İnsanlarda ise yükselişinde, düşüşünde sonsuz basamakları var. Nemrutlardan, firavunlardan tut, evet, en aşağı yerlerde sürünen nemrutlardan, firavunlardan tut, ta Sıddıkîn-i Evliya ve Enbiya'ya kadar yükselen makamlar ve gayet uzun mesafeler var. Bu mesafelerin, bu makamların ahiretteki sonuçları, daha yüksek makamlar, mevkiler ve mesafeler ortaya koyuyor. İşte kömür gibi kapkara olan aşağılık ruhları, elmas gibi parlayan yüce ruhlardan ayırmak ve ayıklamak için, kimyasal tepkimelere sebep olan ateş veya katalizörler gibi, bir yandan şeytanlar yaratılmış, bir yandan din teklif edilmiş. Nasıl ki ateş, mesela altının arınması için altın, demirin arınması için demir, ateş ile ısıtılır ve akkor seviyesine getirilince, kirinden, pasından ve başka şeyle karışmış olan başka metallerden arınır, ayrılır, saflaşır. Böyle kimyasal tepkimelere sebep olan ateş, yakıcıdır, bir işkencedir ama arınmaya vesile olmuştur. Bunun gibi mesela katalizörler de vardır. Kimyasal tepkimelere girer çıkarlar. Onlar tepkimenin sonunda da efendim etkilenmeden ayrılırlar ama bir şeye, iyi bir şeye vesile olmuşlardır. İşte şeytanlar da bir takım musibetler de böyle görülmelidir. Efendim bir yandan bize din teklif edilmiş, yükselme yolları gösterilmiş, bir yandan da şeytanlar bize musallat edilmiş, onlar da bizi ateşler gibi yakarak, ısıtarak, çeşitli imtihanlara tabi tutarak arınmamıza, yükselmemize vesile oluyorlar. Evet, Cenab-ı Hak peygamberler göndererek dünyada insanlar için bir imtihan, bir deneme, bir savaş ve yarış meydanı açmış. Eğer bu mücahede ve müsabaka olmasaydı, yani altın, saf bir altın olmak için ateşe tabi tutulmasaydı, demir hakeza toprağa karışık bir şekilde dursaydı, ne altın altın olurdu, ne demir demir olurdu, ne de çelik çelik olurdu. Toprakta karışık halde bu metaller bulunuyor. Bunları arındırmazsan, ateşe tabi tutmazsan ve çeşitli işte katalizörlerle, efendim tepkimelere, kimyasal tepkimelere girmezlerse, efendim kalitesi, saflığı artmaz. O zaman işte insanların da dünyada böyle imtihan vesileleri vardır. Çeşitli problemler, sıkıntılar yaşanır ve hayat zenginleşir. İnsanlar hem kabiliyetleri nispetinde hem de olaylara verdikleri güzel tepkiler sonucunda kaliteleri artar veya efendim aşağılara doğru sürüklenir giderler. Eğer bu mücahede ve müsabaka olmasaydı, insanın madenindeki elmas ve kömür hükmündeki istidatlar beraber kalacaktı. Madenler hem birbirinden ayrılamayacak, hem kaliteleri saflaşmayacak, öyle karışık kalacaklardı. Âlâ-yı illiyyindeki Ebu Bekr-i Sıddık'ın ruhu, Esfel-i Safilindeki Ebu Cehil'in ruhuyla bir seviyede kalacaktı. Halbuki Cenab-ı Hak işte böyle bir yükselme ve alçalma meydanı açmış insanlara. Bunu sağlamak için de musibetleri, hayatımızdaki zıtları, yani hayır, şer, sevap, günah hadiselerini vesile etmiş. Demek ki gerek şeytanların ve şerlerin yaratılmaları, büyük ve külli neticelere baktıkları için, onların icatları şer değil, çirkin değil. Aksine kötüye kullanılmalarından ve kesb denilen kişiye özel yanlış münasebetlerden doğan şerler, çirkinlikler insana aittir. Allah'ın yaratmasında bir çirkinlik yok. Bunu hani şeye de benzetebilirsiniz. Cenab-ı Hak asidi yaratmıştır, ateşi yaratmıştır. Ama siz yerinde kullanarak bunlardan istifade edersiniz. Yanlış kullanırsanız bunlardan zarar görürsünüz diye benzer misalleri verdi üstad. Şimdi değerli kardeşlerim, burada dersimize son vereceğiz. Az sonra Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Kastamonu lahikalarından okuyarak sohbetimize devam edeceğiz. Değerli dinleyiciler, şimdi Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur külliyatından Kastamonu mektuplarından okuyarak dersimize, sohbetimize devam ediyoruz. 179. mektupta kalmıştık. Bismihi sübhanehu ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdih. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Arada söylüyorum, Üstad Bediüzzaman Hazretleri yukarıdaki ayeti kerimeyi Bismihi sübhanehu, besmele ile ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdihi ayetini hemen her mektubunun başına koyuyor, yerleştiriyor, bir serlevha yapmış. Ve bununla bize şunu anlatıyor, kainatta her şeyin Allah'tan bahsettiğini, Cenab-ı Hakk'ın esma-i ilahiyesini yansıttığını, dünyada Allah namına çalıştığını, Allah adına bir bereketi, bir hayrı, bir hizmeti varsa bunları da Allah namına, Allah adına yaptığını, hiçbir şeyin kendi hesabına çalışmadığını ve bize olan faydalarının da kendi hesabına bize acıdıklarından, bizi tanıdıklarından bir iyilik değil, Allah adına, Allah namına, Allah'ın iyiliğini bize ve yaptıklarını anlatmış oluyor. Aziz Sıddık, mübarek kardeşlerim, bu mübarek günlerde ve gecelerde mübarek dualarınıza daha çok ihtiyacım olduğunu göstermek için bir önceki mektubumda titiz atın yüzünden başıma gelen musibeti size yazmıştım. Gerçi o olayın onda dokuzu nimete döndü, onda biri de eskiden beri bende bulunan kulunç illetine ve romatizma hastalığına ilave olup beni yatağa düşürdü. Fakat merak etmeyiniz, her şeye rağmen ben ayağa kalkıyor, geziyorum. Bugün gönderdiğiniz risaleleri tahsih ederken kat'i kanaatim geldi ki, o musibetin baki kalan, yani geriye kalan onda biri, 10 derece nimet hükmüne geçti ve 10 faydasından biri şudur ki ben sizin yazdığınız risaleleri tahsih ederken hiç usanmıyorum. Hatta her tahsihte yeni bir ders alıp istifade etmek adetimdi. Bazen çok zevk alıyordum. Halbuki bu mevsimde dağlarda, bağlarda gezerek Allah'ın güzel sanatlarını temaşa etme zevki ağır basıyor. Hatta o tahsih işindeki zevkime üstün gelmeye başlamıştı. Bu gezideki musibetten sonra hastalığım sürekli kendini bana hissettiriyor. Ben de büyük bir zevkle ve şevkle Hazreti Eyüp Aleyhisselam'dan bahseden 2. Lema Risalesini ve Hastalar Risalesini sanki ilk defa görüyormuş gibi okuyup hem faydalanıyor hem tahsih ediyorum. Katiyen şüphem kalmadı ki o zahmetli hastalık, o lezzetli ve sevaplı hizmet için verilmiş. Gerçi namaz kılarken ve abdest alırken ve hareket ederken sıkıntı veriyor, fakat hasta olarak ibadetin sevabı kat kat fazla olduğu gibi, bu tashihat vazifesinden aldığım zevk de o sıkıntıları hiçe indirdi. Elhamdülillahi ala kulli hal sivel küfri ve dalal. Bütün hamd ve minnet ve övgü Allah'a mahsustur, Allah'adır ki, küfür ve dalalet dışında her şeye şükrederiz, hamd ederiz, Allah'ı överiz. Sadece küfür ve dalalet bize hem yakışmıyor hem yaklaşmasın. Onun dışında her ne varsa biz kuluz ve dünyada her şey başımıza gelebilir ama biz hamdden, minnetten, Allah'a karşı hamdden, minnetten, teşekkürden vazgeçmeyiz. 184. mektup, kısa bir bölümünü arz edeceğim. Diğer kısımları biraz şahsi konular olmuş. Risale-i Nur şakirtleri, Hizmet-i Nuriye'yi velayet makamına tercih eder. Evet, çağımızda bütün insanlığın imanını kurtarma yolunda bir faaliyete, bir çabaya, bir gayrete ihtiyaç var. Onun için nur şakirtleri böyle hizmet etmeyi, velayet makamına, yani evliya olup kendi kemalatı için çalışmaya tercih eder. Keşf-ü keramatı aramaz. Ve ahiret meyvelerini dünyada koparmaya çalışmaz. Kerametler, keşiflere mazhar olmak, adeta ahiret meyvelerini dünyada yemeye benzer. Ayrıca bir yönü daha vardır ki, yapılan hizmetlerin sonunda insanların imanlarının kurtulması, imana kazanılması, İslam'a kazanılması, bunlar Cenab-ı Hakk'ın bileceği iştir. Allah kime iman verir, kimin imanını yükseltir, kimi ibadet ile serfiraz kılar, şereflendirir, bu Allah'ın bileceği iştir. Bize ait olan kısım ise bu yolda çaba göstermektir, Cenab-ı Hakk'ın rızası için. Muvaffak olmak, muvaffakiyet ve yapılan hizmetlerin, anlatılan sözlerin halka kabul ettirilmesi, revaç verilmesi, yani çok insanın benimsemesi ve hizmete dahil olması ve zalim insanlara müminlerin galebe çalması, müstehak oldukları, layık oldukları diyelim, şan ve şeref ve ezvak ve inayetlere mazhar etmek gibi haller bizim vazifemizin dışında, kendi vazifemizin dışında göreceğiz bunları. Muvaffak olmayı kendi vazifemiz görmeyeceğiz. Halka kabul ettirmek Allah'ın işidir. Ama biz dolu dolu hizmet edeceğiz. Yani Cenab-ı Hak madem bize böyle bir gayret ve cehd içinde bulunun demiş, bundan razı oluyor, bizim yapmamız gereken budur. Bu hizmetlere, İslamiyete revaç vermek, galebe ettirmek ve müminlerin layık olduğu şan, şeref, mevki işte vermek, verdirmek ve çeşitli inayetlere mazhar etmek, bunlar vazifemiz haricidir, biz de ona karışmıyoruz. Hareketimizi, vazifemizi bunlara bina etmeyiz. Yani Allah yardım ederse biz hizmet edeceğiz. Ondan yardım görmezsek haşa, onun yardımı olmadan zaten hiçbir iş yapılamaz da. Ama özel bir inayet istiyoruz, değilse hizmet etmeyiz denilmez. Bize şöyle şöyle zevkler, makamlar versin, biz hizmet edelim denilmez. Halisen, muhlisen çalışırlar diyor üstad. Halisen, muhlisen çalışmak lazım. Vazifemiz hizmettir, o yeter derler. Evet, işimiz hizmetçiliktir. Allah'ın vazifesi tabiri geçiyor burada. Bizim vazifemiz hizmet, Allah'ın vazifesi hidayet etmek, insanları uyarmak. Ama Allah'ın vazifesi ne demek? Buradaki bu ifade, bu tabirin anlamı şu olsa gerek, kimse Allah'a vazife veremez ve sorumluluk yükleyemez. Ancak bazı şeyleri Cenab-ı Hak kendine vacip kılmıştır. Bu benim vazifem demiştir, benim işim demiştir. Onun için Allah'ın vazifesi tabiri uygun düşebilir. Yani ben mesela kendime rahmeti yazdım diyor. Yani şefkatle kullarıma muamele edeceğimi kendime vazife edindim, iş edindim, öyle davranacağım kullarıma. Bunu böyle vacip kıldım kendime diyor. Ona kimse bir şeyi vacip kılamaz. Ama o öyle dilediyse öyle yapar. Aziz Sıddık kardeşlerim, yeni bir mektup, üstadın ifadesiyle 188. mektubu okuyoruz. Bismihi ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdih. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bi adedi aşirati dekaiki eyyamil firak. Ayrılığımızın, birbirimizden uzakta kaldığımız günlerin dakikaları adedince Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun diyor. Aziz kardeşlerim, kalben sizinle çok ilgiliyim ve görüşmeyi çok arzu ediyorum. Hem bu soğuk kışta durumunuz nedir merak ediyorum. Hayalen sizinle görüşürken bir iki nokta hatırıma geldi, onu da şimdi size yazıyorum. Birincisi, 19. sözün sonlarında, Kur'an'daki tekrarın ekser hikmetleri, Risale-i Nur'da da cereyan eder. Bilhassa ikinci hikmeti tam tamına vardır denilmiş herhalde. Kur'an'da, Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetler çok tekrar edilmiştir. Bir surede olan tekrarlar vardır. Febi eyyi âle rabbikuma tükezziban gibi Rahman suresinde. Bunların manasını Cenab-ı Hakk'ın orada saydığı ayrı ayrı nimetlere bağlamak lazım. Gökteki nimetlerini sayıyor ve arkasında diyor ki Rabbinizin hangi nimetlerini yok sayarsınız, gereksiz sayarsınız, az görürsünüz, hangi hakla? Dünyayı göğe şöyle yerleştirdi, güneşi gökte şöyle yaptı, hangi nimetini az sayarsınız, küçük görürsünüz, soruyor. Sonra dünyaya geçiyor, dünyadaki nimetlerini sayıyor. Sonra denizlere geçiyor, denizlerdeki nimetlerini sayıyor. Ve her birinde de soruyor, Rabbinizin bu nimetini mi az görürsünüz, görüyorsunuz? Bunu mu kolay sayıyorsunuz, bunu mu kendi kendine olur zannediyorsunuz? Soruyor hep. Bunlar böyle ayetlere bağlanılmalı, böyle devam ediyor. Bir de vardır ki, çeşitli surelerde, yine çeşitli vesilelerle tekrar edilen yerler vardır, konular vardır. Bunun hikmetini üstad şöyle anlatıyor. Herkes her vakit Kur'an'a muhtaçtır. Fakat herkes her vakit bütün Kur'an'ı okuyamaz. Ama çoğu zaman bir sureyi okuyabilir. Onun için Kur'an'ın en önemli maksatları, konuları, uzun surelerin çoğunda tekrar edildiğinden, her sure küçük bir Kur'an hükmüne geçmiş. Demek hiç kimseyi mahrum etmemek için surelerde ilahi mahkeme ve tevhid inancı, la ilahe illallah inancı ve kıssayı Musa gibi bazı maksatlar tekrar edilmiş. Aynen bu önemli hikmet içindir ki bazı defa haberim olmadan, ihtiyarım ve rızam olmadığı halde bazı ince hakaik-i imaniye ve kuvvetli hüccetler, yani iman mevzuunu ispat eden deliller, hüccetler, bürhanlar, müteaddit risalelerde yer yer tekrar edilmiş. Ben de buna hayret ederdim. Neden bunlar bana unutturulmuş, tekrar yazdırılmış derdim. Sonra kat'i olarak bildim ki, herkes bu zamanda Risale-i Nur'a muhtaçtır, fakat herkes bütün risaleleri bulamaz. Hele eskiden el yazısıyla yazıldığı için, herkesin eline her risale geçmezdi. Eline geçse de tamamını okuyamaz. Fakat küçük bir risaleyi okuyabilse, bütün bir Risale-i Nur eline geçmiş de okuyormuş gibi istifade edebilir. Çünkü muhtaç olduğu konuları o küçük bir risalede de bulabilir. Çeşitli gıdalara her zaman ihtiyacımız olduğu ve ihtiyaç tekrar ettikçe, zevkle yemek yediğimiz gibi, zevkle nefes aldığımız gibi, su içtiğimiz gibi, hem Risale-i Nur'ları tekrar tekrar okumaya ihtiyacımız var ve Kur'an-ı Kerim'deki tekrarları da böyle anlamak lazım. Demek ki tekrar edilen konuları tekrar tekrar bilmeye, okumaya ihtiyacımız var. Açlığımız tazelendikçe gıdalar da yeniden yeniye alınmalı. Üçüncü nokta, aziz kardeşlerim, çok defa kalbime geliyordu. Risale-i Nur ve bilhassa Ayet-ül Kübra Risalesi neden çok önemlidir? İnkişaf eden o sırra, yani kalbime açılan o sırra, o inceliği açıklayan ilhama, şimdilik yalnız kısa bir işaret ediyorum, şöyle ki, Risale-i Nur'un seçkin bir özelliği, imanın dayandığı en kuvvetli bürhanları ve en kesin delilleri en anlaşılır bir şekilde açıklamasıdır. Evet, imanın dayandığı en kuvvetli bürhanlar, çok bürhanlar vardır. Bütün kainat, bütün kainat imanımızın dayanağıdır. En kesin deliller kainattan geliyor. En anlaşılır bir şekilde Risale-i Nur bunları açıklamış. Bu özellik Ayetül Kübra Risalesinde fevkalade parlak görünüyor. Ve bu acip asırda iman ve küfür mücadelesi en son, en güçlü silahlarını kullanarak devam ediyor. İman ve küfür mücadelesi her çağda, her zaman olmuştur. Ama bu çağda küfür de bütün silahlarını ortaya koyuyor. Her çeşidini. Evet, kitapla, gazeteyle, televizyonla, internet ile, efendim, fikir ile veyahut efendim şimdilerde ortaya çıkan anlayabildiğimiz çeşitli çeteler şeklinde, gizli çeteler, gizli komiteler şeklinde imana, İslam'a karşı sürekli ve güçlü bir mücadele veriyor küfür. Buna karşı müminler de iman da, iman cephesi de en son, en güçlü silahları yani en güçlü bürhanlarını, delillerini, ispatlarını kullanarak imanı müdafaa ediyorlar. Kur'an'ı müdafaa ediyorlar. Bu silahlı bir kavga değil. Bu, hak ve hakikat olma veya olmama mücadelesidir. Nasıl ki gayet büyük bir meydan, evet, nasıl ki gayet büyük bir meydan muharebesinde savaşan taraflar, bütün kuvvetlerinin toplandığı bir sahrada çarpışıyorlarken, evet, her ordu, efendim, hava kuvvetleri, kara kuvvetleri, diyelim böyle bir araya gelmişler, savaşıyorlar. Topçuları veya piyadeleri, yaya orduları. Düşman taraf, kendi manevi gücünü ayakta tutmak için, en büyük ordusunun savaş gücünü, kendi taburunun imdadına çağırır. Ve ehli iman taburunun kuvve-i maneviyesini kırmak ve askerlerin dayanışmasını, birliğini bozmak için her vasıtayı ve her vesileyi de kullanır. Müslümanların dayandığı önemli bir gücü kendine temayül ettirerek dindarların ihtiyat kuvvetini dağıtmak ister. Müslüman taburunun her bir askerine karşı cemiyetçilik ve komitecilik ruhuyla birbirine bağlı bir cemaat gönderir, Müslümanların manevi kuvvetini bütün bütün mahvetmeye çalışır. Ve işte böyle bütün bütün mahvetmeye çalıştığı bir sırada Hızır gibi biri çıkar gelir ve Müslümanlara der ki, "Meyus olmayınız, ümitsizliğe düşmeyiniz, sizin öyle sarsılmaz bir noktayı istinadınız, öyle mağlup edilmez muhteşem ordularınız ve tükenmez ihtiyat kuvvetleriniz var ki, dünya toplansa onların karşısına çıkamaz." Evet, nedir bu ordular ve bu tükenmez ihtiyat kuvvetleri? Değerli kardeşlerim, bütün kainat Allah'tan bahsediyor. Bütün canlı varlıklar, vücutlarıyla, yapılarıyla, gözleriyle, kaşlarıyla, iç duygularıyla ve dış yapılarıyla, organlarıyla hep Allah'ı anlatıyor, Allah'tan bahsediyorlar. Hiç kimse bir böceğin gözünü yapamaz, yaratamaz. Evet, bunların hepsi Allah'ı anlatan bürhanlardır. Dolayısıyla bu kainat, Cenab-ı Hakk'ın varlığını, birliğini ispat eden öyle yüksek bir sestir ki, o sesin karşısına hiçbir cılız ses çıkıp, onun davasını çürütmeye kalkamaz. İşte tükenmez ordularım ve bitmez ihtiyaç güçlerim benim kainatta Allah'ı anlatan deliller, bürhanlardır, ispatlardır. Senin şimdilik mağlubiyetinin bir sebebine gelince, bir cemaat kadar kalabalık bir şahs-ı maneviye karşı sadece bir nefer çıkarabiliyorsun onlara karşı. Bundandır. Yani sayıca az, maddi imkanların zayıf, güçsüzsün. Hücum edenler ise insafsız, vicdansız ve devletin imkanlarını kendi inançsızlıkları için kullanan zalim kâfirler. Çalış ki senin her bir neferin gayet geniş bir daireye dayanarak, o dairelerden aldığı millete dayanarak, kainata dayanarak, o dairelerden aldığı manevi ve kuvvetli kuvve-i maneviye ile bir şahs-ı manevi olsun ve bir cemiyet hükmüne geçsin, dedi. Bu da bize tam kanaat verdi. Aynen öyle de, ehli imana hücum eden ehli dalalet, bu asır cemaat zamanı olduğundan, cemiyetçilik ve komitecilik mayasıyla, evet, cemiyetçilik ve komitecilik mayasıyla, biliyorsunuz 100-150 sene önceleri kurulmuş komitelere dayanarak geliyor şimdiki efendim Ergenekoncular. Bu cemiyetçilik ve komitecilik mayasıyla bir şahs-ı manevi ve bir habis ruh olmuşlar. Dindar insanların umumi vicdanını ve kalp bütünlüğünü bozmaya çalışıyorlar, bozuyorlar. Ve cahil halkın taklidi itikatlarını ayakta tutan İslami perdeyi yırtıyor ve toplumda imanı yaşatan gelenekleri ve geçmişimizden aldığımız sağlıklı duyguları yakıyor, yıkıyor. Her Müslüman tek başına ümitsizce bu dehşetli yangından kurtulmaya çabalarken Risale-i Nur Hızır gibi imdada yetişti. Kainatı ihata eden son ordusunu, yani tabiatın Allah'ı anlatan şahitliğini, tabiat ordusunu, kainat ordusunu gösterip, ona karşı dayanamazsınız dedi. Kainat böylesine Allah'ı anlatırken, siz bu cılız seslerinizle ona mukavemet edemezsiniz dedi. Ve böylece maddi ve manevi kuvvet getirdi ve kendi hizmetinde kullandı emirber nefer olarak. Ayetül Kübra Risalesi böyle bir emirber neferdir. İmam-ı Ali radıyallahu anh de keşfen onu görmüş, onun değerini kıymetini ifade için ondan bahsetmiş. Kainatı dağıtamayan, kainatın bu Allah'a şehadetini bozamaz ve ona karşı koyamaz. Temsildeki sair noktaları siz tatbik ediniz, uygulayınız ta ki o sırrın bir hülasası size görünsün. Said Nursi. Değerli kardeşlerim, dersimize, sohbetimize burada son veriyoruz. Gelecek hafta yine bir başka Risale-i Nur sohbetinde buluşmak üzere. Hoşça kalın.